tane kabeh mung sandiwara. Keton ison kenariko pengen riko katone sempurna janji-janji ne riko wis koyo Arjuna nyatane kabeh mung sandiwara. Tapi oke okay.